زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپنو وینو د بدن تب ستم پخپنو وینو د بدن زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپنو وینو د بدن تب ستم پخپنو وینو د بدن دسترګو تور د مینې خورا وای وای د می وعده د سر په بیا د ستم الله د می وعده د تمه د سویړ ټکوره وای وای تن قربان شم د سویړ ملهم الله تن قربان زد مجنون ته ملایلا وای وای ګران زتا سر د زړ مینا لرم الله ګران ز وطن است اسنی بچایم وای وای مې نه خل د غیارو تفریدم الله مې نه کلا تو خم اسکند میړ نه وای وای ستد غیرت شمنی بهر خازل وما الله ستد غیرت زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپلو وینو د بدن تب ستم پخپلو وینو د بدن زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپلو وینو د بدن تب ستم پخپلو وینو د بدن مت لټول دنیا ګران دی وای وای ستخړی دخت او سپیر سپیر ډاګونا الله ستخړی دخت لشنو درو ندی قربان شم وای وای پکې اوسېږ تل غیر غیر قومنا ګرانا پکې اوسېږ ستور غرونو تا سلام دی وای وای کول غازان چې پکې شپې سبا کوینا الله کول غازان ستور تور ګړنګونو کې وای وای بیټر زپلې دا غیار قوتنا الله ډېر ډېر زپلې وړ بچان دی سربازان دی وای وای ورځې د هر غلم په سر لکه تندرنا الله ورځې د هر غلم زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپلو وینو د بدن تب ستم پخپلو وینو د بدن زرد شما زما د ګل غوندې وطن تب ستم پخپلو وینو د بدن تب ستم پخپلو وینو د بدن ډېر دی اشغل په جرات راغلی وای وای خما تخلا تر زنی بیر تتلنی دینا الله خما تخلا دلتا جنگی سپو گندو شوائی دی وی وی دا انگریزانو راست کری حاندونا اللہ دا انگریزانو مغل هم تلال پر مان دی وی وی دا گرگنیانو حماد شوی دی حاندونا اللہ دا گرگنیانو رستاد داس سبق ورخوئی وئی خوری لحی بات لطر اوستن دکنا اللہ خوری لحی بات تتر آغال درم غرور دی وئی وئی دلتائی ترشل دو غرور نڈک سرنا اللہ دلتائی ترشل زرد شما زماد گلغن دی وطن تبستم پخپلو منو دو بدن تبستم پخپلو منو دو بدن زرد شما زماد گلغن دی وطن تبستم پخپلو منو دو بدن تبستم پخپلو منو دو بدن ننک پردی در باندی گرزی وی وی مخاف کی گزب ایفکی ورمات وما اللہ مخاف کی گا لہر خجوڑ ببر ماتم کرم وی وی دیر غلگر باز جام مات وما اللہ دیر غلگر تپاک خورد اسلامی وی وی پتاب بیاس بین بیر غنر اپا وما اللہ پتاب بیان تاکی قانون بط قرآن وی وی وی کفر قانون بپکی کل زمن ما اللہ کفر قانون زفیزانی چی سوشوان دیم وی وی رانا وطن خدمتنا با دکرما اللہ گرانا وطن زفیزانی چی سوشوان دیم وی وی رانا وطن خدمتنا با دکرما اللہ گرانا وطن زرد شما زماد گلغن دی وطن تبستم پخپلو منو دو بدن تبستم پخپلو منو دو بدن زرد شما زماد گلغن دی وطن تبستم پخپلو منو دو بدن تبستم پخپلو منو دو بدن.